अपने लिए ना 20 सालों की आजादी खत्म हो रही थी। अब लाइफ में सबको करना क्या था वो तो क्लियर था, बट कैसे वो पता लगा रहे थे। ये है देवी, इसके लुक्स पर मत जाना, शी इज अ डायन विद गट्स। दिल्ली की लड़की हूँ, धक्के और रगड़ के बीच का फर्क जानती हूँ। ये है गौरव, बड़े दिल वाला, ऊपर से बॉक्सर, इसको ना मंत्री की सीट विरासत में मिली है। अमेरिका का झंडा तो देख जाओ, क्या करोगे उसका? सर चड्डी बनवाऊंगा इसकी, ऑल अमेरिकन मेड इंडियन चड्डी। आदित्य हैरान हग्गू, 1885 में लैटरिन का बिजनेस इसके बाप दादाओं ने शुरू किया और आज तक ये लैटरिन पर ही बैठा मिलेगा। आई एम अ चूजा, प्योर चूजा। चूजा? और हाँ, मैं हूँ देव, मैं एडवेंचर कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, बट फॉर मी माई फ्रेंड्स आर द वर्ल्ड। ठुल्ले क्या बिगाड़ लेंगे रे, गलती होगी बालकों से, माफ कर दे, छोड़ दे, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। लाइफ में हमने कई पुलिस वालों से पंगे लिए, लेकिन ये चौटाला था सबसे अलग। रैश ड्राइविंग दफा 279, असॉल्टिंग पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, सब धराए पार, 61 लाख नगद तुम्हारी मुक्ति के लिए। आप भी ना बड़े विट्टी हो जी, जाट हो ना, नेचुरल सा है। ये लोन शोन का रिक्स मैं नहीं लेता, मेरी खुजली आप कर दो, आपकी मैं कर देता हूँ। इन योर कंट्री मैन डू फर्स्ट और वुमन, चल लेट जा। तू सच में गोली चलाने वाला है? ना बेटा, यहाँ फ्री की छोले कुलचे खाना है। 3 दिन में पैसे वरना त्यौहार। डोंट डू दिस सन। जाके बोल दियो अपने किसी भी बाप से कि चौटाला नाम के ठुल्ले से पंगा लिया है।